Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, esteu escoltant el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Donarem pas al primer convidat al nostre programa amb el saxo alt de Benny Carter. El seu so personal i elegant, ple de swing i molt net, el va convertir en un dels tres millors saxos alts de l'època del bebop. És difícil trobar un sol saxo alt d'aquella època que s'assembli al de Benny Carter. El treball que escoltarem, el saxofonista, va voler rendir un tribut als anys del Dixieland i del primer jazz. No en va, el títol de l'EDP és Swingejant als 20. El pianista que Carter va escollir perquè l'acompanyés tampoc és casual. Herb Hines va ser la mà dreta dels Hot Five i Hot Seven als anys 30 del mític Louis Armstrong i va gravar amb ell els treballs que donarien forma i nom al jazz. Així doncs, amb la companyia de Herb Hines i de Benny Carter, us deixem amb aquest primer tema que porta per títol My Blue Heaven, com no, un tema ja clàssic dels anys 20. Va fundar el grup Jazz Crusaders i en molts anys es va convertir en líder dels seus propis LPs. Joe Sample És un pianista que, tot i dedicar-se en l'actualitat més als teclats elèctrics, al funk i a la fusió, també pot convertir-se en un pianista de swing i jazz clàssic amb el piano o acompanyar sense problemes veus de cantants. El tema que interpretarà Joe Sample amb un teclat elèctric anirà acompanyat amb el grup de funk anomenat The Soul Committee. El nom de l'LP és Did You Feel That? Thank you. Seguim amb Charlie Shavers, un trompetista de gran força i fugositat en el blues i en els temps ràpids. Shavers és un dels trompetistes seminals de l'època del swing, que va saber desenvolupar un estil diferent i propi diferenciat del de la seva gran influència, Louis Armstrong. Acompanya el trompetista el saxo alt de Hal Singer. Thank you. Now if you feel that you can't go on, because all of your hope is gone, and your life is filled with such confusion, until happiness is only an illusion, and your world around you is crumbling down, darling, reach out, come on, reach out for me, reach out. Shelter you. I'll be there with the love that will see you through. I can tell the way you hang your head. You're without love and now you're afraid. And through your tears you look around, but there's no peace of mind to be found. Darling, won't reach you out, reach out, reach out for me, reach out. Come on, girl, reach out for me. Hey, girl, just look over your shoulder. I'll be there, I'll be there, with a love that will shelter you. I'll be there, I'll be there, with a love that will see you through. With the love that will be there for you. I'll be there. I'll be there. I will see you through, God. Kevin Mahomany començà des de molt jove a tocar el piano. Més tard provà el clarinet i després el saxo baríton. Poc més tard descobreix el seu interès per la veu, un fet que tindria una importància decisiva a la seva carrera. Hem escoltat un tema a capella del seu CD Pride and Joy, on demostra el seu domini de la veu i de la compenetració entre els seus components. Thank you. Gerardo Di Giusto, un compositor i pianista argentí que ha aconseguit crear a través del tango i el jazz una música interracial que no deixa indiferent. La seva última creació, anomenada Gaia 4, està integrada per dos músics japonesos, la violinista Asuka Kaneko i Tomohiro Yahiro a les percussions, a més d'un altre argentí al contrabaix, Carlos Tero Buscini. Gaia 4 porten l'art de la improvisació a les més altes cotes de virtuositat, amb una música totalment personal i inèdita. El poder de la seva elegància i naturalitat converteix la seva música en increïblement familiar. Orquestra del trombonista Tommy Dorsey, punt de partida per nombrosos músics que passarien a la posteritat. El més famós de tots és Frank Sinatra, que va ser un dels cantants de l'orquestra del trombonista. Als anys 50, amb la fi de l'època de les big bands, Tommy Dorsey, com molts altres grans directors d'orquestres, es va trobar amb problemes de feina i el director va treballar per Hollywood, del que en sortirien diverses pel·lícules interessants, especialment per al seu aspecte musical. M'assabento que el gran director grec del cine independent i de pel·lícules inolvidables com L'eternitat d'un dia, Theo Angelopoulos, ha mort el 24 de gener quan la moto d'un policia fora de servei el va atropellar mentre filmava la seva nova pel·lícula. El director, de 76 anys, va morir a conseqüència de ferides internes i derrame cerebral. El que més m'ha cridat l'atenció, però, és que Angelopoulos, per culpa del dèficit i les retallades que pateix el país grec i que a poc anem tenint tots els països europeus, no va tenir un servei hospitalari prou ràpid, motiu que va propiciar la seva mort. Theo Angelopoulos, més que un cineasta, és també un humanista i un poeta de la imatge. a les seves pel·lícules projecta la seva particular visió i filosofia de la història d'Europa i especialment de Grècia. El seu cinema està basat en la història que, segons ell, és cíclica. Es repeteix constantment. La destrucció provocada per les guerres passades, deien llavors, servirien perquè a la fi del mateix no hi haguessin d'altres. I ens recorda que les guerres són sempre les mateixes, com els morts, perquè la història es repeteix com un malson. En tot, el director diu no sentir-se pessimista, perquè el que intento és ser lúcid, veure clar, i repeteix la frase, no ens rendim, continuem. El seu cinema, lluny de l'espectacle i negoci de Hollywood, té el seu propi llenguatge. Idolatrat per uns i menyspreat per uns altres, desenvolupa la seva història sense presses, repleta de poesia i símbols. Els seus guions ni tan sols busquen una fi per al protagonista. Senzillament exposen una situació on uneix la metàfora política i militar amb el dolor d'un poble, generalment el seu, el grec, o l'albanès, símbol de la marginació, la pobresa o el desarrelament. Segons diu ell mateix, un film veritable és un poema, una metàfora, i d'això es tracta, sols d'això. «Sóc un poeta, no un teòleg», diu Angelopoulos. Els films que mereixen la pena són sempre metàfores. El meu treball consisteix a fer pel·lícules, no en descodificar-les. A més, quan es construeix una metàfora, no tot té per què tenir explicació. L'inexplicable és una part essencial de la metàfora. Descodificar un misteri equival a destruir-lo. Una faula, al igual que les meves pel·lícules, és sempre irreal. De vegades també la realitat és irreal. A la pel·lícula La mirada d'Ulisses, el protagonista recorre tota la regió balcànica, rememorant així tot el sofriment que aquesta regió ha patit al llarg del segle XX. Sense parar en el temps ni èpoques, el personatge va del passat al present per a conèixer la seva història passada i la d'una terra, recorrent la boira de la ignorància, rancors e intolerància imposada. El film és un cant a la reconciliació i a la recuperació de la innocència perduda. L'apicultor s'endinsa en un viatge on el protagonista ha de trobar un lloc on deixar els seus eixams d'abelles. La realitat, però, és un viatge interior cap a la cerca de l'amor impossible, la joventut perduda, o el sentit de la vida, o la trobada en Déu o en un mateix. Imatges d'altres pel·lícules, com una estàtua gegant de Lenin travessant un riu, o una llarga seqüència en el qual diferents oficials pertanyents a successius règims polítics, van expropiant una casa i duent-se alguns dels seus habitants. La diferència entre tots aquests agents de l'ordre està únicament en el color de l'uniforme. Els estats, els quals salvaguarden, són tots iguals de canalles i repressors. Pas suspès de la cigonya, Angelopoulos proposa la real i absurda situació on un home posa el peu a uns mil·límetres d'una ratlla fronterera pintada a terra, i a l'aixecar l'altre peu davant un militar armat proposa: saps què passaria si baixés el peu? Alexander, o el protagonista de L'eternitat i un dia, la seva obra més coneguda, és un escriptor que està a punt de morir i pren consciència de la seva pròpia vida a través d'un nen albanès il·legal que salva de caure en mans de traficants de nens. Alexander li conta la història d'un poeta grec que va viure des de la infància a Itàlia i que, de retorn a Grècia, comprava paraules oblidades per escriure els seus poemes en la seva llengua natal. El nen busca per ells paraules i els hi ven. Per al nen és un joc, per Alexander és la resposta a la seva ànsia de viure en profunditat. Personatges que han de fer les seves noces separats per un riu infranquejable que separa els seus països. Paisatges grandiosos, sempre replets de tons de grisos on escasseja la llum del sol. Angelopoulos justifica el seu gust per les boires perquè el paisatge, com el clima, és una mica interior, de tal manera que el gris no té per què ser melanconiós ni el vermell alegre. Però el realitzador, l'important és disposar d'una àmplia gamma de colors que puguin ser utilitzats sense considerar el valor de cadascun d'ells. Les imatges de Eleni, on una noia es nega a casar amb un vell i s'enamora del seu fill, amb el qual fuig a través d'una Grècia adolorida per les guerres i revoltes, té els seus moments més bells i poètics que es poden gaudir del cinema. El mèrit de les idees d'Angelopoulos no són per ser impossibles, sinó per ser perfectes. Per a contemplar les seves obres mestres cal abandonar l'agitació i involucrar-se en el seu viatge. El director complau solament a l'espectador menys desesperat i mogut. El seu cinema tranquil, el dilatat i secundari de l'acció són la garantia d'un director sempitern i sense presses. Angelopoulos explicava: tot director de cinema recorda la primera vegada que va mirar a través del visor de la càmera. És un moment que significa, més que el descobriment del cinema, el descobriment del món. Però també arribarà el moment en què el director comença a dubtar de la seva pròpia capacitat per a veure les coses. No gaire després sabrà si la seva mirada és ferma i innocent. Patrick Bruce Messini, més conegut com Pat Metheny, va començar a tocar la trompeta als 8 anys per influència del seu germà. Als 12 va provar amb la guitarra, estudiar a la Berklee College of Music de Boston, on també es faria professor, fent classes a alumnes com Mike Stern o Aldi Meola. Allí va conèixer Gary Barton, que el va incorporar a la seva banda. A partir d'aquí, el guitarrista començaria a desenvolupar la seva personal forma de tocar que l'ha fet famós, connectant el jazz amb el pop i el blues, amb un so nítid i clar, obrint també les portes al món de les mitjans amb la guitarra. Pat Metheny té nombrosos premis, com els seus 17 Grammys, i està considerat com un dels grans mestres innovadors de la guitarra. Acabarem el programa amb blues, John Lee Hooker i un tema del seu àlbum The Healer. Amb la seva veu estripada i angoniosa ens acomiadem de tots vosaltres. Adéu i gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Everybody. Won't be back no more. Lord, Lord, Lord, Lord. Couldn't have this morning. Won't be back no more. Hey, yeah, yeah, yeah. Won't be back no more. Woman told me hit the road, Johnny, don't come back no more. Pack my suitcase, went on down the line. I got down to the station, suitcase in my hand. The train was leaving. Oh, the train was leaving. The train was leaving. I said, oh, the train conductor, I ain't got time to get a ticket. I got my money in my hand. Pay my fare. Trains are moving. Pay my fare. When the trains are moving. Oh, don't stop rolling. The whole state out of sight. Whole state out of sight. Take it with me, yeah. Down the line. down the line. Down the line. Down the line. Ooh, ooh, ooh. Stop crying, stop crying. Stop crying. Stop crying. Taking you.